nice insanlar yok olup gittiler. Ya olur mu böyle şey ana, baba, böyle şey olur mu diyen çocuk da var diyor. Şimdi bazıları şunu diyebilir, hocam bizim evde de var diyebilir. Çok az da olsa var. Öldükten sonra insan nasıl dirilecekmiş diyen. Hatta mezarlıkta kemiği görüyor, bu nasıl dirilecek diyor. Bunlar fazla kafa yormayan insanlar. Kaldırımda giderken inkar mantığı geliştiren insanlar veya kahvede pineklerken elindeki kolayla düşünmeye çalışan insanlar bunlar. Okumazlar. Ne doğuyu ne batıyı, ikisini birden okumazlar. Küçük, basit, ceviz çekirdeği değil, ceviz kabuğu değil, incir çekirdeğini doldurmayacak bir beyinle dünyayı yorumlamaya kalkan, halk filozofu olmaya çalışan veya kahvehane filozofu olmaya çalışan işsiz güçsüz çocuklarımız bunlar. Bunlar. Onlar ancak. Olur mu ya insan toprak olduktan sonra dirilir miymiş? Müşriğin bir tanesi almış kemiği Peygamber Efendimiz'e getirmiş. Şöyle eliyle de ufalıyor, toz dökülüyor aşağıya ve soruyor men yuhyil izame ve hiye ramim. Bu çürümüş kemiği kim diriltecek? Rabbim diyor ki cevap ver ona. Kul yuhyihellezi enşaha evvel merre. Hiç yokken o kemiği kim diriltmişse, kemiği kim yapmışsa çürüdükten sonra diriltecek olan da odur. Anne babası diyor ki, o anne ile babası Allah'a yalvarıyorlar. Ve hüma yesteğîthânillâhe. Allah'tan yardım talebinde bulunuyorlar. Yazıklar olsun çocuğa diyorlar. İman et, yazık sana oğlum. İman et, yazık. Çocuğun annenin ve babanın iç dünyasındaki yangınları düşünün siz. O ciğer pareleri çocuk inkarcılığı seçmiş, cehenneme doğru, ateşe doğru koşan bir çocuk. O anne ki, onun eli sobaya veya çaydanlığa değse, çocuk anam demeden, ana yavrum diyordu. Şimdi o annenin ergenlik çağına gelmiş oğlu, annenin imanıyla alay ediyor. Ananın üzüntüsünü, babanın üzüntüsünü düşünüverin siz. Gözünün önünde parmağının çaydanlığa değmesini istemeyen ana, oğlunun cehenneme doğru koştuğunu görüyor. Ve diyor ki, yazık oğlum, ne olur iman et. İnne vaadellahi hakkun. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Bu olacak. Mahşer yeri kurulacak. İmansızlar cehenneme, imanlılar cennete gidecek. Ne olur oğlum iman et. Feyekulu, çocuk da cevap verir diyor. Ma hâdâ illâ esâtîrul evvelîn. Bu geçmiştekilerin uydurduğu masaldan başka bir şey değil der. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ف۪ي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِر۪ينَ. İşte onlar haklarında azap sözünün hak olduğu insanlardır. Daha önce de gelip geçmişti. İnsanlardan ve cinlerden gelip geçmişlerdi ve onlar husrana uğradılar. Yani zarar ettiler. Mahşer yerinde ellerinde hiç hayırlı bir şey yok ve sırtlarında inkar yüküyle iki büklüm diz çökmüş olarak mahşer yerindeler. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُهُ وَلِيُوَفِّيَهُمْ عَمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Onların hepsinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Yaptıklarının karşılığı verilecektir. Hiç kimseye haksızlık yapılmayacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Cennettekilerin de dereceleri vardır. Cehennemdekilerin de derekeleri vardır. Yani cehennemliklerin de yanma yerleri aynı değil. İnnel münafıkîne fiddârkil esfeli minen nâr diyor Rabbim. Münafıklar cehennemin en alt katmanındadır. En alt derekesindedir diyor Allah Celle Celaluhu. Adam Kur'an'a iman etmemiş, peygamberime iman etmemiş. Ama iyi kalpli insanmış. Hep iyilik yapmış. İnkarcı olarak gitmiş ahirete. Cehennemde derekesi yükseltilmiş yukarıya doğru. Yükseltilir. Yani azabında hafifleme olur diğerine oranla. Ama şunu da düşünelim. Hani cehennem azabı yeryüzünün tamamı, şu dünya dediğimiz top halindeki dünya ateşe verilse cehennemin bir kıvılcımına denk olmaz. Ona göre de tedbirimizi alalım. Çocuklarımız hakkında tedbirimizi alalım. Ve yevme yu'radullezine keferu alennâr. Kafirler cehenneme arz edilecekleri gün اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا Siz dünya hayatındayken bütün her türlü güzelliklerinizi harcadınız, yok ettiniz. وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا Dünya hayatında faydalandınız. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ Bugün ise en alçaltıcı azapla cezalandırılacaksınız. Neden? بِمَا تَسْتَكْبِرُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde kibirlenmeniz nedeniyle. Haksız yere, بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ Ve fasıklık sebebiyle, yani Allah'a baş kaldırma sebebiyle, kibirlenmeniz sebebiyle bugün en alçaltıcı azapla cezalandırılacaksınız diyor cehennem melekleri cehennemliklere. Bütün iyiliklerinizi dünyadayken giderdiniz. Bu iki türlü anlaşılabilir. Allah Celle Celaluhu size çok iyi özellikler vermişti, güzellikler vermişti. Onları yok ettiniz. Siz doğruluğu attınız, yalanı aldınız. Halalı attınız, haramı aldınız. İmanı attınız, inkarı aldınız. Ve kötü bir insan olarak mahşer yerine geldiniz. Bir de dünyadayken mal mülk sahibiydiniz. Güzel yerlerde oturuyordunuz. Güzel insanlarla oturup kalkıyordunuz. Suyun en güzeli, havanın en güzeli, arabanın en güzeli sizindi. Ama bütün bunları kaybettiniz. İnkarcılığınız sebebiyle dünya ahiretinizi de kaybettiniz. Buyurun, buyurun o zaman. İnkarcılığınızın karşılığı olarak Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenmenin cezası olarak Allah'a baş kaldırmanın cezası olarak alçaltıcı azapla cezalandırılacaksınız diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bir hatırlatmada bulun diyor. Vezkur eha adı. Ad'ın kardeşi olan Ad kavmi ve onlara gönderilen peygamberi hatırlat onlara. O da Hud aleyhisselamdı tabii ki. İzendere kavmehu bil ahkafi. Ahkaf denilen yerde kavmini uyarmıştı Hud aleyhisselam. Ve kad haletin nüzuru min beyni yedeyhi ve min halfihi ella te'abudu illallah. Nice uyarıcılar da daha önce ve daha sonra gelip geçmiştir diyor. Yani Hud aleyhisselamdan önce de nice uyarıcı peygamberler gelip geçtiler. Hud aleyhisselamdan sonra da nice uyarıcı peygamberler gelip geçmişlerdi. Neyle uyarıyorlar? Ella te'abudu illallah. Allah'tan başkasına kulluk yapmayınız diye uyarıyorlar. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kendisine peygamberlik verildiği andan itibaren insanlara söylediği ilk cümle şudur. Kulu la ilahe illallahu tüflihu. Allah'tan başka ilah olmadığını söyleyiniz. Tabii ki bu kelimeyi duyunca Mekkeli müşrikler çıldırıyor. Niye? Kelimenin ne anlama geldiğini biliyorlar. La ilahe derken saltanatlarının sallanacağını onlar anlıyorlardı. İllallah'ı kabul ettikleri takdirde, yani yalnız Allah'a kulluk yaparız, kula kul olmayız dediklerinde ne kadar dünyevi çıkar kaybedeceklerini biliyorlardı. Çünkü bütün hayatları haram yollardan elde edilen kazançlardı. Mekke'nin kaymağını yiyorlar, fakirleri, garipleri soyuyorlardı. Ve peygamber söylüyor, İnni ehâfu aleyküm azâbe yevmin azîm. Bunu biz de söylüyoruz şimdi. O büyük günün azabından sizin adınıza biz korkuyoruz. Yanmanızdan korkuyoruz. Başta kendimizin de yanmasından korkuyoruz. Yanmamak için yanıyoruz. Allah Celle Celaluhu'ya kulluk yapmaya devam ediyoruz. Sizin de kul olmanızı istiyoruz. Allah'a kul olmanızı istiyoruz. Kula kul olarak özgürlüğümüzden feragat ve fedakarlık yapmamanızı istiyoruz. Kalu, onlar diyorlar ki kula kul olanlar. Eci'tena lite'fikena an alihetina. Yahu sen bizim ilahlarımızdan uzaklaşmamız için mi geldin? Fe'tina bima te'iduna in kunte mines sadikin. Haydi madem doğru söylüyorsan üzerimize azabı getir bakayım bir. Hani Allah'ın azabı vardır diyorsun. Buyur gelsin o azap görelim diyorlar. Gale. Hud aleyhisselam da diyor ki innemel ilmu indallah. Onun ilmi Allah katındadır. Ne zaman geleceğini ben bilmem. Ve übellivukum ma ursiltu bihi. Ben ne için gönderilmişsem elçi olarak ben onu size ulaştırırım. Bana verileni ben size ulaştırırım. Ve lakinni erakum kavmen tecehelun. Ben sizi cahillik yapan bir kavim olarak görüyorum diyor Hud aleyhisselam. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُنَا بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ derken kendilerine doğru, vadilerine doğru gelmekte olan bir bulutu gördüler. Dediler ki işte bize yağmur yağdıracak bulut. Rabbim de diyor ki hayır, o acele ettikleri azap. O bir rüzgarla geliyor ama içinde acıklı azap vardır. Tüdemmiru külle şeyin bi emri rabbiha. Rabbinin emriyle her şeyi alt üst eden bir rüzgardır. Fe'asbahu la yura illa mesakinuhum kezalike nezzil kavmel mücrimin. Sabah olduklarında onların meskenlerinde, evlerinde hiçbir şey görülemedi. Yerle bir oldular. İşte suçluların cezası böyledir diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ımıza hamdü senalar olsun ki Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sebebiyle bu ümmete kıyamete kadar toplu helakler vermeyeceğini Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz işaret etmiş. Ve mâ kâne Allahu muazzibahum ve ente fîhim. Sen onların arasında olduğun sürece derken şu anda kendisi yok ama getirdiği kitap ve sünnet-i seniyyesi devam etmektedir. Onun için 1400 yıllık tarih boyunca toplu helakler olmamıştır. Kıyamete kadar da olmayacağı görüşündedir müfessirlerimiz bu ayet doğrultusunda. Ama biz kabir azabından ve cehennemin